Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pieczarki 37% taniej, 2,79 za 500 gramów i banany 30% taniej, 2,79 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 października, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W Sejmie debata nad przyszłorocznym budżetem. Chwali go rząd, krytykuje opozycja. Bruksela chce, by unijny trybunał nakazał monitoring Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Trwają poszukiwania złodziei, którzy w nocy wysadzili ściany banku koło Legnicy. Opozycja krytykuje projekt przyszłorocznego budżetu. Chwali go minister finansów. W Sejmie trwa debata nad ustawą budżetową. Grzegorz Długi z Kukiz 15 mówił, że w naszym regionie jesteśmy jednym z ostatnich państw z deficytem. W czasach tak znakomitej koniunktury nasi bracia z południa, Czesi, już mają drugi czy trzeci rok nadwyżkę budżetową. Niemcy mają nadwyżkę budżetową. My tak naprawdę mamy nadwyżkę, tylko wydajemy trochę ponad to, co powinniśmy. Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej krytykowała niski poziom inwestycji. Z kolei minister finansów Teresa Czerwińska zapewniała, że to budżet dobry dla Polski. Konstruując się ten budżet, kierowaliśmy najbardziej prawdopodobnym scenariuszem makroekonomicznym, być może nawet z pewną dozą konserwatyzmu, co sprawia, że budżet na rok przyszły jest realny, nawet w obliczu trudniejszych czasów oraz zmiany ryzyk w gospodarce światowej, które powoli rysują się na horyzoncie. Ustawa budżetowa zakłada w przyszłym roku dochody na poziomie 387 miliardów złotych, wydatki na poziomie 416 miliardów i deficyt w wysokości 28,5 miliardów. Komisja Europejska chce, by Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał monitoring Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, dowiedziała się nieoficjalnie, o co komisja poprosiła sędziów z Luksemburga, wysyłając skargę na rząd w Warszawie. Oprócz skargi były też wnioski o tryb przyspieszony i tzw. środki tymczasowe, czyli zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi dotyczącej naruszenia unijnego prawa i wydania ostatecznego orzeczenia. We wniosku o środki tymczasowe komisja poprosiła Trybunał, by w przypadku decyzji o zawieszeniu przepisów o Sądzie Najwyższym ściśle monitorował sytuację w Polsce i nakazał przesyłanie co miesiąc informacji o tym, jak wykonuje ona postanowienie. Komisja oczekuje, że Trybunał przychyli się do jej wniosku i napisała też, że będzie domagać się nałożenia kar finansowych na Polskę, jeśli orzeczenie o środkach tymczasowych nie będzie przez nią respektowane. Wniosek komisji w tej sprawie najpierw rozpatrzy wiceprezes Trybunału i ogłosi, czy przychyla się do wniosku komisji o środkach tymczasowych. Później zostanie zorganizowana rozprawa, podczas której obie strony, Warszawa i Bruksela, będą mogły przedstawić swoje racje i dopiero po niej zostanie ogłoszone postanowienie, od którego nie będzie odwołania. To wszystko nie przesądzi, jakie będzie ostateczne orzeczenie w sprawie skargi Komisji na Polskę o naruszenie unijnego prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 3 lat więzienia grozi myśliwemu, który jest podejrzany o przypadkowe postrzelenie kobiety we wtorek w miejscowości Bespraw w Zachodniopomorskiem. Kula przebiła karoserię samochodu, którym jechała i raniła ją w nogi. Pokrzywdzona jest w szpitalu. Jej życiu nic nie zagraża, informuje rzeczniczka szpitala w Kołobrzegu Magdalena Ptasińska. Najpierw trafiła pacjentka z postrzałem kończyn dolnych. Było to udo i podudzie. Została przeprowadzona operacja celem wyciągnięcia pocisku. W chwili obecnej jest w stanie ogólnym dobrym, przebywa na oddziale chirurgii. Według wstępnych ustaleń policjantów do przypadkowego postrzału doszło podczas trwającego w okolicy polowania. Kołobrzeska policja zatrzymała mężczyznę mogącego mieć związek z tym zdarzeniem. Usłyszał zarzut narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policjanci szukają złodziei, którzy wysadzili ścianę banku w Kunicach koło Legnicy, by dostać się do wnętrza bankomatu. Bank był monitorowany, zapisy z kamer zabezpieczyliśmy, informuje rzeczniczka legnickiej policji Jagoda Ekiert. Nie wiemy też, jaki ładunek został podłożony. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce, potwierdzili fakt uszkodzenia bankomatu, jak i również ściany wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Policjanci proszą o kontakt ewentualnych świadków. Węgierski konsul na Ukrainie, uznany za persona non grata, ma opuścić terytorium kraju. To reakcja ukraińskiego MSZ-u na sprawę rozdawania węgierskich paszportów węgierskiej mniejszości w konsulacie w Berechowie w obwodzie zakarpackim.

5 opakowań przed posiłkiem. Proszę. Przyszłam tu po pociechę. Po pociechę, tak? Po pociechę! Życie naprawdę jest piękne! Nie warto go marnować tylko dlatego, że ktoś okazał się podły. Popatrz! Popatrz na siebie. Jesteś piękna. Interesująca. Nie jeden mężczyzna skoczy za tobą w ogień. Jeszcze coś? Co? Co? Trochę mi lepiej. To do widzenia. Zapobiegawczo, dodatkowe opakowanie po każdej sprzeczce z kochankiem. Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazgaj, że głupi, że ze wstydu się za mnie rumieni. Kiedyż wreszcie zmądrzeje już raz? A na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem, bo ziomek niech kupi. Zdzieciniałeś, powiada, w jesieni? To już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się zacznie szaruga na świecie, no, jasnych spodni już chyba nie włożę. Pewnie deszcze się zaczną i słota, na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo, ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. Bo mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem. Pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Bo mnie jest szkoda lata i ludzi żal i nieba, po którym płyną smutne i jesienne mgły. Człowiek pensję ma bardziej niż marno, no. 1000 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 1000 to suma. Można za nią jak król jakiś żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo rozmaicona i pełna kolorów. Ale gdzie, gdzie jesieni do lata, do lipcowych, sierpniowych wieczorów? Już niedługo i zima przyleci, pełna śniegu, zawieje, zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakiś koncert i Wisła i las. A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem. Pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Bo mnie jest szkoda lata i ludzi żal i nieba, po po którym płyną smutne jesienne mgły. Zrobiło się nieco nostalgicznie, jak na audycję rozrywkową przystało. Przechodzimy zatem do części filmowej. Zaczniemy od piosenki Stanisław Klawe, Amerykański plan. Chodzi oczywiście o plan filmowy, rodzaj kadrowania od kolan w górę. Następnie Jerzy Kryszak i Andrzej Zaorski zaproszą Państwa na spotkanie z niezwykle popularnym Batonem, tym razem w roli radzieckiego filmowca. Raz w Hollywoodzie producenci spostrzegli, gdy zaczęli kręcić, że przy produkcji tak masowej taśmy zabraknie wnet filmowej. Zatem z nakazu oszczędności postanowili zgodnym chórem: od dziś filmować będziemy gości, ale od kolan tylko w górę, bo to się nazywa, rozumiesz pan, amerykański plan. Aktor się rusza w te i nazad, a taniej jest nóg nie pokazać. To się nazywa, rozumiesz pan, amerykański plan. Filmowa lady gdzieś w Teksasie miłosnej objęła się ekstazie. Kawior, szampany, drogie auta, brylanty w sejfach i na rautach, i na widowni szmer zachwytu. A ja przez miesiąc łażę struty, ta lady w szponach dobrobytu. Czy ona ma w ogóle buty? To się nazywa, rozumiesz pan, amerykański plan. Tak w głowach mącić w te i nazad, nędzy przy tym nie pokazać. To się nazywa, rozumiesz pan, amerykański plan. Chodzę, oglądam te ich filmy, w demaskowaniu jestem pilny. Na nic te chwyty i miasmaty mnie nie nabiorą, znam się na tym. Do domu wracam, telewizor włączam, bo lubię tę kulturę. I nagle cóż me oczy widzą? Clintona pół od pasa w dół. Zgłupiałem wtedy, rozumiesz pan, amerykański plan. I prezydenta w te i nazad, no coś mi tutaj się nie zgadza. Zgłupiałem wtedy, Mr. Bill, New American Deal. Cześć, Indresku. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z nowym godem. Co ja godam, no. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry. Niestety, muszę pana przeprosić. A, nie ma za co, ja niepamiętliwy, wpysk. Nie, przepraszam, muszę przeprosić, bo jestem bardzo zajęty. A czym, kończy pitony? Tworzymy w redakcji monografię poświęconą historii filmu i... No to ja do tej monografii pasuję jak wylał. No, nie, proszę pana, ja jestem żywa historia kina. Co, jak? Nie może być. No może. Czy pan wie, kto osobiście zakazywał zakazanych piosenek? Ja! W cenzurze w 1949. Naprawdę? No, albo kto kwitował wydanie z magazynu Dwóch gołych mieczów pod Grunwald reżyserowi Połębie. Zaraz. O, panie Bronisławie, Krzyżaków to nakręcił Ford. Ford może i nakręcił, ale potem Połęba odkręcał pejsy od tych starozakonnych mistrzów w Stowarzyszeniu Patriotycznym Grunwald. A tego nie wiedziałem. Ja też długo nie wiedział, że ten Klaus, którego byłem oficerem prowadzącym po linii GRU, to jednak polski patriota. No cóż, no historia to takie koło fortuny. To jeszcze nic, a czterej pancerni i pies. No pies to czyj? Wszyscy mówią Szarik Gieroń. Szarik, no Gieroń. A to nie był żaden Szarik, tylko mój, Piorun, Donagin. To patrz ładnie, no. Wydawało mi się, że świętej pamięci Piorun był jednak foksterierem, a nie owczarkiem alzackim, co? A co to za problem? Piorunek to był taki dobry aktor, że on potrafił wszystko zagrać. I Sabę na pustyni w paszczy. To Piorun. No, a Leszcie wróć do nagi z Kubana, bo ci zatłukę. Też Piorun. No, a nawet Elizę z afrykańskiego buszu. Ta lwica, da. Pior. No, faktycznie podziwu godny kunszt. A pan sam nigdy niczego nie zagrał? No, raz jeden na daczy u Berii chcieliśmy nakręcić pierwszą komedię materialistyczną. I w odpowiedzi na braci Marx powołać team braci Engels. No i? No niestety Stalin się wtrącił. Żadnych braci nam nie nada, powiedział. Jednego stawić, a reszta pod ścianku.

Sisi. Tak daleko od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wdzięcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. To Filip i Próżnia. W naszym studiu Bartek Jastrzębowski, witam. Dzień dobry Państwu. Wymyśliłeś program Konkurs Start Nagranie. Konkurs startuje w piątek o 22.05. To będzie nie tylko radiowa możliwość oglądania tego, prawda? Słuchania. Tak. Od początku założenie było takie, żeby to było na możliwie wielu, w cudzysłowie, antenach. Trójka nas przytuliła w sprawie radia, a portal Polskiego Radia przytulił nas w sprawie wizji. Tam będzie można to zobaczyć. I ty to wszystko wyreżyserowałeś, trudne słowo. Ja to wszystko wymyśliłem, wpadłem na ten pomysł, udało mi się go opowiedzieć i sprzedać. Natomiast no dalej to reżyserem jest życie, magia studia Agnieszki Osieckiej, magia budynku Przemyśliwieckiej, nastrój tych młodych, zdolnych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Naprawdę, z tą reżyserią to tam spokojnie, nie rozpędzajmy się. Jest jury, ale tak naprawdę to słuchacze i widzowie decydują o tym, kto znajdzie się w finale. Tak, jurorzy doradzają młodym ludziom, co robić, w którą stronę iść, jak się rozwijać, czego słuchać. To jest takie nasze ciało doradcze, bardzo przyjacielskie i dobrze nastawione do uczestników. Oczywiście to są profesjonaliści, w związku z tym jak coś jest nie tak, to o tym mówią otwarcie i to czasami może zaboleć. No, ale nie mówią tego złośliwie, mówią to... Absolutnie nie. To jak najbardziej tak z przyjaźnią. Tak jest. Natomiast w dzisiejszych czasach trudno jest zostać zarabiającym muzykiem bez sprawności w social mediach, bez self-publishingu, bez bycia mistrzem PR-u. I stworzyliśmy taki mechanizm, żeby ci nasi cudowni uczestnicy mogli sami na siebie trochę popracować. Czyli mogą zarobić na swoich utworach dzięki temu programowi, bo powiedzmy, że po emisji każdego programu będzie można kupić piosenkę artysty, który występował. I ta kasa nie spłynie do nas, do radia, ani do ciebie, tylko do zespołu właśnie. Tak, ona wróci do uczestników. Mam nadzieję, że poprawi im to instrumentarium, albo pozwoli nagrać teledysk, być może jakiś utwór, bądź całą płytę. Zobaczymy, ile zbiorą. W finale tego programu pojawi się trzech wykonawców, którzy zbiorą najwięcej. W tym finale będą mogli zagrać już po dwie piosenki. Teraz tylko po jednej. Pięć zespołów w każdym programie. Tak jest. Sprawdziłem przed naszym spotkaniem, ile piosenek wpłynęło w tej chwili na stronę Polskiego Radia, gdzie można ciągle swoje utwory rejestrować, bo do końca października są przyjmowane zgłoszenia. I o godzinie 13 było to 619. Wow. Dużo, prawda? Przez trzy tygodnie? Tak, przyrost jest ogromny. Wczoraj było o 60 piosenek mniej, więc to od wczoraj tak nam dosypało. I kto nadąża tego słuchać? Pięciu jurorów, ty i ja. No dobrze. Zdradź troszkę szczegółów, co się będzie działo w piątek. Bo ty już wszystko wiesz, bo ty już wszystko widziałeś. Ja już wiem, ja już zmontowałem, ja już wycyzelowałem, tak. Powstawiałem nawet belki tak zwane. Odżinglowałem to, także wiem. Nie chciałbym za dużo opowiadać, natomiast chciałbym powiedzieć o porze emisji, bo ona jest arcyważna. W Polskim Radio jest jedna dla wielu melomanów najważniejsza audycja. Nazywa się ona Lista przebojów programu trzeciego. I tuż po każdej liście, przez cały październik, listopad i kawałek grudnia... No prawie cały, do 21. Prawie cały grudzień startujemy z programem Start Nagranie. To jest po prostu najcudowniejszy czas radiowy, jaki można sobie wyobrazić. Co będzie? Będzie muzyka przede wszystkim, dość alternatywna, ale też będzie muzyka bardzo wzruszająca i romantyczna, i o emocjach, i będą fajni jurorzy. Zapraszam. Postarajcie się Państwo posłuchać tego, a może nawet obejrzeć. Bartek Jastrzębowski, zapraszam na piątek pod radioodbiorniki wszystkich tych, którzy chcą posłuchać, a na stronie Polskiego Radia będzie można wszystko obejrzeć w streamingu, tak? Tak jest, zapraszamy gorąco. Dzięki. Cześć, z tej strony Aimo, przyjechałam z Poznania i zapraszam was serdecznie na program Start na granie, gdzie niebawem dla was zagram. Aimo, już w piątek po 22.05 w nowym konkursie Start na granie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, ja też tam będę. 22 i 7 trójek albo UKF, małpa.polskieradio.pl do godziny 14.00. Jeszcze przez chwilę, muzyczna poczta UKF. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę Piotra Franceskiego, King Bruce Lee, Karate Mistrz? Bo to jest Frank Kimono. King Bruce Lee, Karate Mistrz. King Bruce Lee, Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee, Karate Mistrz. Thank you.

miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne, Kasanowa tu u nas nie gości. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To była Martyna Jakubowicz. I to tyle właściwie dzisiaj już w Muzycznej Poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Rządy. Dziękujemy. Po godzinie 14 w tonacji trójki i Marek Niedźwiecki. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Czy mógłbym zaproponować Majka Otwierdza 5 Mile Out, czyli 5 mil do wyjścia, tak? Stary kawałek, bardzo dobry. Pierwszy raz go wiele lat u was usłyszałem. Jakoś tak mi się włączyło, że chciałbym go znowu słuchać. Just hold your head in true, but to get your eyes out.